पास रहे, जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे। कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशीं रहे। चश्म यार की मौजिज बयानियां, अल्लाह हरी चश्म यार की मौजिज बयानियां, अल्लाह हरी चश्म यार की मौजिज बयानियां। हर एक को है घुमा के, हर एक को है घुमा के मुखातिब हमी रहे। कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशीं रहे। कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशीं रहे, जब तक हमारे पास रहे, जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे। कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशीं रहे। की तलाफी ये माफात देखना, इस इश्क की तलाफी ये माफात देखना, इस इश्क की तलाफी ये माफात देखना। रोने की हसरतें हैं, रोने की हसरतें हैं जब आंसू नहीं रहे। कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशीं रहे। कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशीं रहे, जब तक हमारे पास रहे, जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे। कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशीं रहे, पहलू नशीं रहे, पहलू नशीं रहे, पहलू नशीं रहे, पहलू नशीं।